Welkom iedereen bij IT-bende 281 van 17 oktober 2014 in de box hangen Daar Punt, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hadden het net even over alle software-updates. Er is een nieuwe Android uit. CyanogenMod hebben wij hier in de podcast al meerdere keren over gesproken. En ik was net aan het klagen dat oudere Sony-modellen die ik heb helemaal niet gesupport meer worden of niet meer geüpdate. En dat Sony zelf sneller de Android-versies update dan CyanogenMod. Dus eigenlijk is er een soort tegendraadse beweging aan de gang op dat front. Maar ik hoor vandaar dat ik gewoon altijd een populaire telefoon moet kiezen. Nou, ik merk wel dat Android minder snel met stabiele milestone of andere versies komt. Maar de nightlies zijn er nog wel steeds. Ja. Ook voor mijn Samsung Tab 2 zijn er al heel lang geen stabiele versies meer uit. Maar nog wel komen er dagelijks nightlies uit. En ja, die werken voor de rest prima. Okay. Geen problemen mee. Ik had van de week zo een officiële nightly beeld op een S5 te pakken. Van CyanogenMod. Die draaien al een maand of twee op unofficial beelds. Maar die zijn ook gewoon nu met de officiële beeld begonnen. Oké. Okay. Dus het is echt wel een beetje dat ik die Sony-modellen bijvoorbeeld, die zijn officieel helemaal. Mag je die officieel route en CyanogenMod op installeren enzovoort. Maar voor de rest is het een niet echt opgepakt door de. Dus het komt misschien meer door de Sony-keuze. Ja, je moet goed kijken als je zo'n Android-toestel hebt. Je moet sowieso een Android nemen. Voor waar de kracht ligt en niet waar de zwakte ligt. Mm-hmm. Dus de kracht van Android is dat je het kunt customizen, dat je hem op maat kunt maken. Als je dan inderdaad aan het hangen bent met een alternatief of een custom ROM, dan doe je er gewoon goed aan om te kijken of je bijvoorbeeld een toestel hebt, waar dus ook officiële CyanogenMod voor wordt ontwikkeld en daar voor wordt door. Ja, dus je moet voor eerst naar getcm.com gaan of zo en daar een telefoon uit. Als je naar get.cm gaat, dan zie je daar inderdaad een lijst van alle toestellen. En dan zie je een codenaam. Je moet even wat werk insteken. Dat doe je ook als je met Android in de weer gaat. En dan, neem een S5, een S4 of een S3 of een S2. Daar is allemaal CyanogenMod voor. De Nexus-reeks natuurlijk. Dat soort apparaten. De Galaxy, alle Samsungs. Inderdaad, niet. Maar neem niet een exotisch toestel waar de fabrikant net het eerste type van op de markt heeft gezet. Want dan trek je ze dan een half jaar later hun handen ervan af. En dan kun je ook niet verwachten van die CyanogenMod community dat die dat in de lucht halen. Wat de telefoon waar ik het nu over heb is gewoon nog nieuw te koop van Sony. Maar CyanogenMod versie zijn helemaal dood. Ja, goed, maar ik bedoel, hoeveel zijn er van gemaakt en hoe populair zijn ze? Dat is natuurlijk ook niet. Dus kunnen wel verkocht worden. Wordt heel veel verkocht. Ik heb bijvoorbeeld, ik draai op een S5 draai ik al sinds een aantal weken nu officiële CyanogenMod Nightly Build. Maar op een Nexus 5, die ik in de auto gebruik voor de navigatie, omdat die draag als 10 en later ondersteunt, draai ik eigenlijk al die tijd de Android L developer preview. En toevallig was ik van de week op zoek, dacht ik van nou, wordt het iets tijd voor die Android L? Wanneer komt die nou? Ik heb hem nog niet gepusht gekregen vanuit de developer preview. En het is natuurlijk wel leuk dat Google die developer preview van Android L voor de Nexus 5 en voor de Nexus 7 beschikbaar had. Dus dat is ook een extra reden om een populair toestel te nemen. Dan zit je gewoon op de eerste rij en dan kun je gewoon zien wat er gebeurt. Oké, dus dat is de tip van vandaag. Bart, de L-versie is uit. Ja, de L-versie is uit. Die is volgens mij net gisteren of eergisteren aangekondigd. Komt er weer een nieuwe Nexus-telefoon aan. En dat is dan de telefoon die je moet hebben, denk ik. Luister naar daar. Blijkbaar. Maar dat betekent toch dat Sony en andere LG enzovoort de minder populaire dan in de CyanogenMod omgeving op dat punt een beetje achter de wagen aanlopen. Dus die moeten gewoon wat geld kijk, CyanogenMod in de community blijft stoppen. Natuurlijk een, ja. Een verzameling van hobbyisten. Het is geen. Het is tegenwoordig wel een commercieel bedrijf. Maar ze zetten zich er natuurlijk alleen in voor bepaalde commerciële producten. En er zijn nog steeds een heleboel developers die voor zichzelf sleutelen aan bepaalde apparaten. En je moet maar net geluk hebben dat je een telefoon hebt waar actief op wordt ontwikkeld. Als je inderdaad een oudere Sony hebt, dan is de kans klein dat er veel mensen zijn die daar nog iets aan doen. En dan kun je ook geen nieuwe versie meer downloaden. Aan de andere kant, hoe oud is jouw telefoon? Een jaar. Oké, dat is nog relatief jong. Mm-hmm. Dus, en hij wordt nog nieuw verkocht, zelfs dit type. Dus maar dat is een beetje jammer aan het geheel, vind ik wel. Maar dat komt ook omdat het een telefoon in de 200 euro range is of zo. En het lijkt wel alsof je met CyanogenMod wat beter af bent in de 400 tot 800 euro range. Dus dat speelt allemaal wel mee. Maar heb je nog iets gezien over die, want die Android, ik heb hem nog nergens op gezien en geïnstalleerd. Zijn er gigantische verbeterpunten, snelheid? Ik heb geen idee. Ik denk dat Daan dat kan beantwoorden. Die heeft dat al een tijdje, de developer preview. Mm-hmm. Ja, die is alleen uit onze box gevallen. Dus ik denk dat we dan, dat hoort bij de IT-bende. Ik denk dat we dan even verder moeten gaan met andere operating system nieuws. Luc, jij was ook aangesloten. Maar Apple die is met OS X, Yosemite, gekomen. En dat is een gratis update voor het operating system. Het is natuurlijk 10.10 operating system. We hadden het eerder over Windows 10. Misschien moeten we die ook Windows X noemen. Ik weet het niet. Het is wel. We zitten dus allemaal in de 10. Nog wat operating systems te harken voor de eindgebruiker het makkelijker te maken. Het is in ieder geval een gratis update. Ik weet niet. Dat zou best geinig zijn als Windows 8.1 ook een gratis update naar Windows 10 krijgen. Daar heb ik wel geruchten over gehoord, maar ik heb ook evenveel geruchten gehoord die dat dan weer ontkennen. Dus wat het precies gaat worden is niet helemaal duidelijk. Omdat onze conclusie is, het is eigenlijk gewoon Windows 8.1 met wat verbeteringen weer. Ja, goed. Is het eigenlijk is elke Windows natuurlijk, hè? Mm-hmm. Ja, heeft iemand gecheckt of Apple Pay standaard in daarin is opgenomen? Voorzieningen daarvoor? Nee, heb ik niet gezien. Ik heb wel iets anders vreemds gezien. Er is een Apple SIM in de iPad Air 2 standaard zit erin. Wat een beetje vreemd is, tenminste, KPN enzovoort willen natuurlijk hun eigen SIM verkopen. Maar er is dus nu een pre-installed Apple SIM aanwezig in de iPad Air 2. Ja, misschien is dat zelfs wel een software SIM, hè? Begrijp je dat het alleen maar software is? Die je dus niet kunt uitwisselen? Of is het echt nog zo'n Ik begreep dat het een echte SIM is. Ah ja, goed. Maar ik geloof dat Luc wel gelijk heeft dat het inderdaad een programmeerbare SIM-kaart is. Dus het maakt niet zoveel uit. Je kunt gewoon van netwerk wisselen. Zonder dat je de SIM-kaart hoeft te veranderen. Maar dat moet natuurlijk weer aan de verkeerkant worden ondersteund. Wat maakt Apple het voor de internationale gebruiker, maar ook voor zichzelf moeilijk? Want dit betekent dat ze moeten gaan onderhandelen met KPN. T-Mobile en wie dan ook in ons land en waar dan ook in de wereld, om te bereiken dat die dat simmetje herkennen en acteren. Mm-hmm. En zonder twijfel zit daar dan een kleine verdienste voor Apple in. Hè? Op het moment dat ze dat doen, dan loopt dat dus via een of andere manier, via een Apple-netwerk misschien. Ik vind het een beetje machtsvertoon. En heel moeilijk. Heel moeilijker voor de KPN's van deze wereld, die Dus nu. Maar de je hebt allemaal die lock-ins voor. Ik koop een iPad met zo'n voor. En dan zit er een lock-in voor een jaar of twee of zo. Dan moet ik bij die provider blijven. Nou, als het een Apple's programmeerbare sim is, dan moeten daar ook al maken over zijn. Het lijkt me inderdaad hel op aarde. Of het is gewoon Apple die probeert de simmarkt voor een deel te controleren. En ja, daar gaan het die mobiles en de AT&T's en weet ik veel, de KPN's en de Oranges. Zou wel eens te ver kunnen zijn. Ja, het zou kunnen. Je ziet Apple natuurlijk steeds... Ik heb dat al opgemerkt bij de uitrol van die Watch. 3 modellen, 72 weet ik veel versies, enzovoort. De ideeën vroeger van Jobs die alleen maar één kleur iPhone maakte en het allemaal beperkte, die dus de hoeveelheid verschillende modellen steeds maar terugbracht, dat schijnt vergeten te zijn. We brengen alles uit in allerlei variaties en dit zou betekenen dat we zelfs chips, dat we zelfs iPad Airs uit gaan brengen die voor ieder land nog een aparte deal nodig hebben. Nou, lekker. Ja, en het kan tegen je werken misschien. Dus. Ja, is er niet de arrogantie van Bart, Apple? Dat vaak... Bart gaat uit PC rebooten, dus we zijn nu met z'n tweeën overgebleven. Oh, nou. Het zal wel een operating system update zijn. Ja, nou, veel is er allemaal niet gebeurd natuurlijk deze week, of wel? Nee, niet spectaculair. Ja, er waren honderden Dropbox passwords gelekt. Maar Dropbox zegt dat het niet uit hun systeem komt. Dus dat het passwords zijn die ergens anders gevonden zijn op een ander systeem die per ongeluk hetzelfde zijn. Dus dat is natuurlijk ook slecht bewijsbaar. Maar dat is wat ze roepen. Wat natuurlijk niet echt sterk is. Maar dat betekent dus wel dat er weer honderden dropboxen van mensen, waar mensen toch hun persoonlijke dingen in opslaan, open liggen door password hacks. Ja. Ik denk die paar honderd hier, dat vind ik zo interessant. Maar wat ik de laatste weken hoor, dat een paar maanden geleden was, is er een grote hack geweest. En dan komen ze nu met de gegevens dat het om miljoenen mensen gaat. Mm-hmm. En ook in Nederland geloof ik, weet ik wel hoeveel. Dan denk je, nou, op een gegeven moment ben ik ook aan de beurt. Dan hebben ze mij ook gehackt. Mijn vraag is dan, so what? Dan hebben ze me gehackt. Nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld mijn e-mails bekijken. Ja, goed. Maar goed, nu je Dropbox, daar heb je al je boekhouding net in geüpload. Want die wilde je versturen naar je boekhouder. En dan dacht je via de Dropbox te doen enzovoort. Dat is toch wat anders nog dan e-mail natuurlijk. Ja. Best wel zwak. Daar is, je bent weer opgetoken. Ja. We hadden net heel even over OS X. Heb je die al ergens draaien? Jazeker, ja. De nieuwe 10.10. En? Het ziet er mooi uit. Het is, er mankeert natuurlijk nog wel het een en ander aan. Ik zie het op iOS en ik zie het ook op OS 10. Het wordt er niet stabieler op. Mm-hmm. Wel heftige dingen ook. We zitten nu op de GM 3.0 heb ik eergisteren geïnstalleerd. Dus het is echt een kwestie van dagen, denk ik nog. En het, er zitten bugs in. Gaat Apple te snel komen met nieuwe updates, vind jij? Ja, het is net hoe je het noemt natuurlijk, hè. Kijk, ze voeren wel de innovatie aan. Ik denk dat het niet te snel, dat het tempo van de innovatie wel goed ligt. Alleen ik denk dat ze de mensen niet hebben om het stabiel te krijgen binnen die tijd die ze ervoor stellen. Nou ja, dat bedoel ik dus. Je moet het wel innoveren. Maar als je features nog niet, moet wel kunnen. Nog niet klaar zijn. Maar wat voor bugs zie jij dan bijvoorbeeld? Als je in de Finder bijvoorbeeld, ik heb een zoekmap waarmee ik makkelijk bestanden van 500 meg of groter kan vinden. Images en dingen, downloads die ik vergeten ben en zo. En ik zie gewoon dat in de Finder, als ik op de kolom bestandsgrootte klik, dan sorteert hij dat bijvoorbeeld niet goed. Hij gaf 2 weken geleden verkeerde bestandsgroottes aan. Dat ik JPEGs had van 500 gigabyte en zo, weet je. Terwijl dat helemaal niet eens past op mijn schijf. Dat soort rare dingen. Maar Luc had het net over, ooit hadden we Jobs die bepaalden dat er maar één kleur iPhone ongeveer nodig was. En die overal bovenop zat. En dit is natuurlijk hetzelfde, hè? Want Jobs die keek volgens mij wel heel erg naar zijn eigen producten. Ja. En die werkte er volgens mij mee. En die had natuurlijk niet geaccepteerd dat een soort van file size. Dat is het. Kijk, ik wil mezelf natuurlijk niet met de beste man vergelijken. Maar de manier, ik zie wel dat de manier waarop ik naar kijk, een manier is waarop heel veel mensen er niet naar kijken. En blijkbaar zijn er meer mensen die er niet zo naar kijken dan mensen die er wel zo naar kijken, als ik zou maar zeggen. Dus ik haal dat soort dingen eruit. Ik rapporteer het ook, maar het is, dus er is natuurlijk ook nog veel meer aan de hand. Dus het is ook niet dat ze het lijstje vandaar even gaan fixen voor volgende week. Mm-hmm. Maar het is het is wel erg. Ik vind het wel erg. Het is nog nooit zo slecht geweest. Ik heb nu natuurlijk op iOS 8 de SwiftKey. Dat ik kan swipen op mijn toetsenbord. Daar kun je alternatief toetsenbord op doen. Ja, dat staat ook nog een beetje in de kinderschoenen. Ik gebruik een SwiftKey omdat dat dan nog een van de werkbaardere toetsenborden is in het Nederlands. Officieel ondersteunt je alleen Engels. Maar je kunt er wel Nederlands trainen. En als je dat een paar dagen doet en je corrigeert af en toe wat, dan kun je eigenlijk redelijk swipen zonder dat het altijd misgaat. Maar ja, ik heb toch nog dagelijks, gewoon in de nieuwe iOS release, gewoon de officiële software. Dat als ik bijvoorbeeld Spotlight activeer, door vanuit het midden van mijn scherm naar beneden te swipen om te zoeken, ja, dan heb ik dus gewoon geen toetsenbord. Ja. Weet je, en als het in een programma gebeurt, dan druk ik twee keer op de homeknop en dan sluit ik het programma af, start ik het programma weer op en heb ik wel een toetsenbord. Maar in Spotlight kun je dat niet doen, want het is een soort native, een soort core functie. Ja. Ja, je moet bij de servers moet je af en toe moet je een USB, hoe heet het, een Bluetooth keyboard aansluiten, omdat er geen geen on-screen keyboard verschijnt. En de enige optie is dan een Bluetooth keyboard aansluiten om weer verder te gaan met je service tablet. Dus Apple is niet de enige die... Nee, maar dat maakt het niet goed. En ik denk eerlijk niet dat het onder de regie van de oude Jobs gebeurd was. Dat had of heel snel gefixt moeten worden, of het was niet uitgebracht of zo. Het is gewoon echt slecht. Okay. Dus ik zie ook dingen die ze goed doen, hoor. Ik zie dat ze met het handoff mooi bezig zijn. Dat is een goede gedachte. Je doet iets op het ene apparaat en je zet het voort op het andere apparaat. Maar het werkt allemaal nog niet helemaal lekker. Het lijkt allemaal wat proefballonnetjes waar nog een beetje de lijn ertussen ontbreekt. Het zijn goede ideeën, maar het is nog niet samen. Ik zie het ook aan de iPhone 6 en aan de 6 Plus. Die 6, ik weet niet, als je hem in je hand hebt gehad, dan zie je eigenlijk dat er te veel beeldoppervlakte is voor de letters om het beeld te vullen. Dat is heel raar, dat voelt heel gek. Zo'n rare iPhone heb je nog nooit gezien. En als je dat op de 6 Plus bekijkt, is het helemaal erg. Nou, die 6 Plus hebben ze dan wat cosmetische trucs uitgehaald om daar creatief mee om te gaan. Dus die 6 Plus, die kun je kantelen, landscape. En dan krijg je meerdere kolommen naast elkaar. Ja, maar ze zijn natuurlijk bezig geweest om voor dat horloge alles te verkleinen en heel raar te zoomen enzovoort. Het is een beetje zoek. En die features die ze in de 6 Plus hebben gestopt, die zijn alleen maar op de 6 Plus verkrijgbaar. Misschien ook wel op de nieuwe iPads die dan binnenkort zullen worden aangekondigd, maar misschien ook niet. Ook niet op de iPhone, op de gewone iPhone. Je ziet dan dat de Apple Watch die ze wel al hebben laten zien aan de wereld, die er nog niet is, met die inductielader, met die magneetclip. Dat is dan niet de Lightning stekker en zo. En het zijn allemaal losse technologieën en losse nieuwe bedrijfjes en losse nieuwe initiatieven. Maar er is geen samenhang. En dat is bij de software ook zo. Dat is gewoon heel storend. Het wordt bijna zo gefragmenteerd als bij Android. Dat afhankelijk van het apparaat dat je voor je hebt, aan de gebruiker moet vragen welk toestel heb je, welk model en wanneer is het gebouwd. En dan kan je vertellen waar je op moet drukken of hoe je ermee om moet gaan. Dat is natuurlijk niet des Apples. Nee. Goed. Interessant om te horen dat het, dat dit aan de hand is met Apple. Het is ook wel een beetje verwacht, misschien. We zeiden al eerder, de manier waarop Jobs het bedrijf leidde, dat moet dan iemand nog maar durven. Om gewoon nee te zeggen. Ja. Van, we shippen niet. Kijk, en je ziet natuurlijk van niet hoe die in het echt is, zal ik maar zeggen. Je ziet hem alleen maar, of ik zie hem dan alleen maar bij de keynotes. En denk ik, Jobs was de vader van Apple. En voor mij is Tim Cook een beetje de opa van Apple. En hij vertelt iedere keer met een grote grijns hoe geweldig het is om voor Apple te werken. Maar ik heb niet het idee dat hij iemand is die hetzelfde oog heeft voor de perfectie. Of hoe het zou moeten zijn. Of hoe het dat hij hoog uit de winkel past. Mm-hmm. Dat is gewoon niet wat ze nodig hebben, denk ik. Nee, ik denk ook iemand gewoon die nee zegt. Nee, op zich. Het gaat niet zozeer om het nee zeggen, maar, dat zal hij ook wel kunnen. Maar nee, maar of nee, want. Of nee, kijk, zo moet het, weet je. Mm-hmm. Dat is gewoon wat ik zie ontbreken aan de software op dit moment. Hardware gaat goed, maar de software is echt waar pas je nu laat liggen. Ja, oké. Nou, voor de rest zag ik dat Firefox, dat het dan meer in Bart's straat, Hello toevoegt. Videochat aan de browser. Firefox zelf. Hello is inderdaad onderdeel van de nieuwe beta, versie 34. Deze week is versie 33 uitgekomen. En dan meteen de dag erna komt de beta uit van de volgende versie. Die al een tijdje natuurlijk als alpha, als nightly beschikbaar is. Mm-hmm. En Canarie code. En dan gaan we gebruiken dan geen Skype meer voor onze IT-bende. We gaan alles via Firefox doen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Firefox heeft natuurlijk al een tijdje de RPC functionaliteit ingebouwd. En daar zou je dus, dat is een soort voice over IP achter iets. En hoe het precies gaat werken. Het werd niet helemaal duidelijk hoe je daar nou een account voor moet aanmaken. Of dat dan werkt via je Firefox Sync. Nou, als ik daar iets over mag zeggen. Jij zegt nu Sync. Ik heb een tijdje geleden al ontdekt dat Firefox Sync stuk is. Ik heb dus een aantal Firefoxen in een aantal operating systems draaien. Op een machine. En het valt mij op dat waar vroeger die sync naadloos werkte. Vroeger had je een naam en een wachtwoord om je aan te melden bij Firefox Sync. Toen hebben ze plaatsgemaakt voor een cijfer, een lettercode in 3x3. Die moest intoetsen. Dat werkte ook heel goed. Maar waar ze nu zijn, werkt het niet. En heb ik er dus browsers tussen zitten die gewoon helemaal geen geschiedenis, geen wachtwoorden, geen bookmarks, niks hebben. Hoewel ik ze wel heb aangemeld op sync. Maar er is ook zo'n nieuwe login manier van Mozilla, toch? Ik weet niet meer hoe die heet. Heeft wel een tijdje geleden de manier waarop ze dat doen aangepast. De oude manier werkte niet meer. Je moest een nieuw account daar maken. Ja, maar daar is iets misgegaan dus. En ik heb dus nu browsers die wel in sync zijn op verschillende platforms. Met verschillende versies ook, want ik draai van Canary tot release. Mhm. De Nighty Builds van de Firefox heette dan de Canarie-code of de Aurora noemen ze dat. Het is ook wel aardig als je wil experimenteren met dat soort voegde code. Dat je de... Even kijken. Maar is het niet zo dat je dat alles aan persona.org of zo gelinkt moet worden? Nee. Je kunt gewoon... Dat zou toch logischer zijn? Je kunt gewoon inloggen op Sync. Met je naam en nu tegenwoordig met je wachtwoord. En dan zegt hij, ja, dat is allemaal goed. Maar niet met personen? Nee. Okay. Ik zie dat alleen in de Chrome-kanarie tevoorschijn komen. Mm-hmm. Ja. Oké, nou dat had ik verwacht. Omdat het ook natuurlijk, omdat ze toch een beetje daaraan zoekende zijn naar hoe moet iedereen inloggen. Nou, voor de rest hadden we deze week nog wat GitHub policy changes. Want er zijn zoveel takedowns op GitHub. Git, even voor de luisteraars die niet weten waar... Want Git is een hele wereld apart. Is voor ontwikkelaars voornamelijk de manier om hun code uit te wisselen. Git werkt zonder een centrale plek. Dus ik kan hier wat ontwikkelen en dan kan ik mijn gegevens naar daar sturen en daar kan in zijn Git-omgeving mijn code weer runnen. En we hebben dus geen GitHub nodig, geen centrale manier om data uit te wisselen. En ook al zit ik in het vliegtuig en daar werk door en ik werk door en we synken later weer alles, dat regelt Git. Dus, maar daar hebben we nog steeds geen centrale plek voor nodig. Dus we kunnen gewoon met 8 man ontwikkelen zonder dat we een centrale repository hebben. We hebben alle 8 de volledige kopie van alles. En synchroniseren daar alles mee. GitHub zorgt ervoor dat eigenlijk een soort, als je met z'n 8 bezig bent, dat een soort nep 9e mannetje is. Wat? Oh. Maar dat 9e netmannetje, dat is dan GitHub. En daar kan iedereen wel zijn data vandaan halen en synchroniseren. Het is heel erg populair geworden. Maar dat betekent ook dat mensen daar natuurlijk dingen op publiceren die niet mogen. Licenties overtreden. En er zijn dus nu 500 takedown notices per dag op GitHub. En dat, ja, daar zijn dus net allerlei regels en aanpassingen voor gedaan. Je kan nu zelf nog binnen 24 uur reageren als jouw source code op GitHub onder een takedown notice valt. Het voor iedereen heeft altijd alles in GitLab. Dus ook al geef je een takedown. Hi, kan het? Is er nog iets minder volume nodig aan jouw kant daar? Kan het? We moeten vergeten. Oh. Loop op straat. Ja, ja. dat is lastig, want de data van iedereen staat natuurlijk op zijn eigen computer en wordt gedistribueerd. En zoals ik al zei, je hebt geen GitHub nodig. Alleen als, als je het dus pusht naar GitHub en het valt dan onder een takedown notice, dan moet het van GitHub afgehaald worden. Op GitHub zelf kan je heel makkelijk een fork maken. Wat houdt in dat jij een soort kopietje maakt van iemands werk. En dan kan je dan weer aanpassingen op doen. En als er dus een takedown notice is, dan moeten dus alle forks moeten ook takedown notices krijgen. En als dus iemand daar op zonder dat hij weet dat er iets aan de hand is, op heeft doorontwikkeld, dan er zijn er allemaal problemen mee. En die proberen ze dus nu aan te pakken. Je moet dus wel binnen 24 uur reageren als programmeur. Dus als je op vakantie bent of zo, dan wordt in ieder geval je hele Git repository offline gehaald van GitHub. Het is eigenlijk geen probleem, want zoals ik al zei, iedereen heeft alles lokaal en overal en nergens. Dus en één keer push en het staat weer terug. Dus het is toch een beetje een lastig fenomeen GitHub voor de wereld. Zeker ook voor die takedown notices. Dus we gaan zien hoe dat. Ze hebben daar last van. Ze hebben van die 500 takedown notices per dag hebben ze natuurlijk last bij GitHub. Dat willen ze natuurlijk liever helemaal niet. En ze hopen natuurlijk ook met die policies de mensen die dan de verkeerde dingen uploaden ook te overtuigen dat ze dat niet moeten doen. Anyway, we gaan kijken of ze dat volhouden, want als het natuurlijk te veel wordt, dan wordt GitHub een soort onhandelbaar systeem. We praten trouwens over, ik geloof, 7 miljoen repositories of nog meer, en dan worden er 500 per dag een takedown notice opgestuurd. Dus eigenlijk is het procentueel niet een zorgelijk iets. Alleen de mensen van GitHub moeten het natuurlijk wel aankunnen als het straks 3000 takedown notices per dag zijn. Dan moeten ze het op een of andere manier gaan automatiseren misschien. Ik denk dat er nu namelijk handmatige beoordelingen op uitgevoerd worden. Misschien moet je SHA-hashes die gebruikt worden in Git dan een takedown sturen voor een stukje code met een bepaalde SHA. Want dan kan het heel makkelijk geautomatiseerd worden. Maar goed, dat is even mijn fantasie. Oké, wat is er verder gebeurd, jongens, in de wereld? De aandelenkoersen zijn waanzinnig gedaald. We zitten op 3,76, nu zitten we weer op 3,84. Daar is toch eventjes 20% of zo bijna verdampt de laatste week. Wat is er aan de hand? Mensen zeggen ja, dat is onrust over de internationale situatie. Maar bijvoorbeeld de olieprijs, als er echte rampen zouden komen, zou de olieprijs wel omhoog gaan. Dat gebeurt niet. Die gaat juist omlaag. Ja, dus daarom heeft zit Rusland in de problemen onder andere. Waardoor Rusland die is alles kunstmatig nu aan het hoog houden, zou ik maar zeggen. Maar we zien dus eigenlijk dat de wereldeconomie. Men zegt dus het zakt in een nieuwe dip. En het gaat niet goed. Maar aan de andere kant wordt er gezegd, die koersen waren veel te hoog. Veel te hoog. Niet gebaseerd op realistische verwachtingen, maar in de hoop dat het allemaal beter zou gaan. En nu gaan we allemaal weer inleveren. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de pensioenen weer? In Nederland hebben we altijd een heel gedoe over de pensioenfondsen die 105% en 135% dekking moeten hebben. Dat allemaal hebben afgedekt met heel veel onroerend goed, hypotheken die niet kloppen en onder water staan. Maar ook bij de aandelen. En nu loopt dat dus terug. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dus dat, naar mijn gevoel ook, dat we een kerstperiode tegemoet gaan waarin de mensen angstig hun geld weer in hun zak houden. Niet goed voor de economie, niet goed voor de ICT-branche. Even terzijde, weet jullie wat ICT betekent? Ja? Hebben jullie dat meegekregen dat een kamervoorzitter, mevrouw Miltenburg, dat niet wist? En dat moest dan even googlen. Nou, dat is wel uit een verband gerukt, want ik moest laatst in het artikel, want ik schrijf al in mijn boeken, en toen dacht ik, ja, ik moet het ons uitleggen wat ICT betekent. Dus toen ging ik eens even kijken. Nou, er zijn wel zes verschillende. Het kan zijn Information Communication Telecommunications. Het kan zijn Information Computer Technology. Ja. Er zijn wel 20 verschillende manieren om de ICT, om daar allerlei woorden voor in te vullen. En er is er niet één die universeel is. Dus ik moest ook even kijken, zeg, van hoe vertaal ik dat dan? Ja, maar is dat erg? Ik ben daar zelf... werd er mij gevraagd, programmeer je wel eens recursief? Ik zeg, ik heb geen idee, want ik wist niet wat het was. Want het was heel lang geleden. Maar toen bleek ik uiteindelijk de enige te zijn die dat al jaren deed. Maar niet wist hoe het heette. Vorige week of zo werd aan mij gevraagd of Ember CLI een scaffolding tool is. Dat is zo, maar dat wist ik ook niet. Maar dan ben je dus al een half jaar bezig of drie kwart jaar met Ember CLI. En dan gaat dus iemand zo'n soort term vragen en dan blijkt dat zo te zijn. Maar, nee, maar goed, is dat eigenlijk wel boeiend? Is het niet belangrijker dat je begrijpt wat Ember CLI is dan dat je weet dat het een scaffolding tool. Maar in ieder geval, ik ben de hoofdredacteur van een computerblad en dan zit al heel lang in die business. En ik moest ook even kijken wat nou ICT, wat de meest gebruikte was. En dan kwam tot de conclusie dat er een heleboel verschillende zijn, dat ze allemaal wat anders betekenen. De Japanners zien dat wat anders dan ons. Zit telecom erbij, zit telecom er niet bij. Ja, wij hebben ons gelukkig IT-bende genoemd. Dat is wat minder... Ja, maar dat is information technology. Dat is dus weer... Of zou je kunnen zeggen dat is information en telecommunicatie. Anyway, ik vond het wel een grappig verhaal van wat weten we nou? En daar werd ook gelijk gezegd van ja, die politie weten niks. En dan wijs ik toch even op meneer Eurlings die er nu terugtreedt. Omdat hij het schijnbaar toch niet heel handig deed. Ik heb wel eens meer met politici te maken. En ik heb ook het gevoel dat daar gewoon oenen bij zitten. En dat systeem zichzelf in stand houdt. Dat is natuurlijk heel triest. Maar de onderliggende gedachte erbij is dat wij als burger steeds minder vertrouwen hebben in dat systeem. Dan kom ik even terug op meneer Piketty. Dat is die econoom. Nou, je kan geen kranten opslaan. NRC afgelopen zaterdag helemaal over meneer Piketty. En hij wordt ook gefileerd. Maar het is toch wel interessant dat ik ben in mijn boek daar nu ook over aan het schrijven. Van wat betekent die Piketty nou? Als je daar gaat kijken, dan zie je dat hij drie keer het woord internet noemt in zijn boek. Dat is nog een stevig boek hoor. En ik geloof een centimeter of 6 dik of zo. En dat hij alleen maar praat over de internetbubbel in 2001. En verder het effect van cyberspace en internet op de hele economie totaal negeert. Ja, want als we dan even toch in jouw boeks en dit soort termen belanden. Er zijn dus mensen die zeggen dat de software alle businesses killt. Dus eigenlijk dat software alles overneemt. Er zijn een aantal ontwikkelingen. En dat is nanotechnologie. Ja, maar dat wordt echt gewoon beweerd door, ik geloof, Andreessen. Artificial Intelligence, die gaat alles overnemen. En dat is ook zo. Jaap van Til zegt, alle kantoorbanen kun je vergeten op termijn. Ik zeg alle banen die niets, dus de raakloze banen, de banen die geen mensen of producten meer aanraken, die kun je vergeten. Het duurt wel een tijdje, maar we moeten die trend zien. En nu wordt er weer gesproken over basisinkomen en al dat soort dingen. Wat ik vooral wil zeggen is dat meneer Piketty, die dus echt... Ik was op de boegmesse waar hij dan, geloof ik, 4 lezingen hield. En de man wordt uitgenodigd overal. Maar zijn werk is rommelig. Het is een echte econometrist en geen econoom. Hij neukt met cijfertjes. En dan vergeet dan nog een heleboel cijfertjes. Want als hij bijvoorbeeld zegt dat het effect van kleinere gezinnen en daardoor grotere erfsommen op de economie kan hij niet uitrekenen. Ja, nou, dat is nou toevallig in het westerse toch wel een enorme factor. Of je erfvermogens door twee of door drie of door één moet delen. Dat soort dingen. Maar zijn algemene theorie gaat er dus vanuit dat hij verwacht dat de economie wel stabiel is en dat we 4% rendement en 1,5% groei gaan zien de komende tijd. Nou, die 1,5% groei, dat is misschien zo. 4% rendement is gewoon niet haalbaar in reële termen, want de groei ontstaat uit twee dingen. Dat is de groei van de bevolking, en die is geen 4% meer, of de groei van de economie door besparingen. Nou, kunnen wij 4% besparen op alles per jaar, hè? Dat weet ik. Dus meneer Piketty, maar het is zo verbazend dat eigenlijk is Piketty is dus in mijn visie de vlag van de, wat we daarvoor de Occupy-beweging noemden. Namelijk van, oh, jullie rijke stinkers, we gaan jullie pakken. Wat betekent dat? Dat er dus enorme druk is op de salarissen. Maar nogmaals, wat meneer Piketty helemaal vergeet, is dat cyberspace daar een rol in speelt. Wij weten die salaris allemaal. We kunnen op ieder moment opvragen hoeveel mensen in Amerika hoeveel verdienen, wat de 1% verdient. Hè? Cijfers, en daar stond dus de NRC weer helemaal vol van, dat in Nederland de rijkste 10% 61% van het vermogen heeft. Totale onzin, want daarmee houdt men geen rekening met pensioenaanspraken. Ik vind het echt ongelooflijk. Er is nu een boekje uit van meneer Broers, Victor Broers, over Thomas Piketty's kapitaal van, wat is het, Bakker uitgever. Bert Bakker. En dan waar men geen rekening mee houdt, is het feit dat wij allemaal AOW-aanspraken hebben. Omdat we AOW-aanspraken hebben, hoeven we dus geen kapitaal op te bouwen. Ja? Omdat we dat kapitaal niet hoeven op te bouwen, zit dat kapitaal ergens anders. Maar dat is wel virtueel kapitaal. Als je dat vergelijkt met Amerika, waarbij iedereen moet zorgen dat hij een pensioen heeft, want er is geen overheidspensioen, en daarvoor dus gemiddeld 50.000 tot 100.000 euro probeert weg te zetten, hebben wij allemaal recht op 14.400 euro over een periode van gemiddeld 18 tot 20 jaar. Mijn rentestand van op dit moment 2% in de overheidssfeer. Dat is 3 ton waard. Als we die 3 ton per persoon in die hele statistiek stoppen van die vermogensongelijkheid, dan die verdwijnt dan helemaal. Want dan heeft zelfs de meest arme sloeber in Nederland dus een positief virtueel vermogen tot zijn beschikking. Ja, want die heeft die pensioenaanspraken. Dus in feite heeft hij gespaard, heeft hij niet gespaard, maar dat zijn toch wel aanspraken. Waardoor hij geen geld hoeft weg te zetten. Zoals in Duitsland, waar iedereen een huis koopt, omdat ze, dat is hun pensioen. Ook in Frankrijk en allerlei landen. Dus de hele vergelijking slaat nergens op. En dan denk ik, hoe dom kunnen onze politici zijn dat ze die man serieus nemen. Dat een man als Samson van de PvdA zich daarachter gaat hangen. Hè? En wat voor mij vooral vanuit mijn visie vanuit cyberspace opvalt is, deze man houdt geen enkele rekening met het feit dat alles transparant wordt. Dat de ontwikkelingen qua salaris en dat soort dingen zo transparant zijn dat het volk daar een invloed op gaat krijgen. We gaan niet meer. Ja, Mark Andriessen, ik heb de term nu officieel. Why software is eating the world. Dus ja, software is eating the world, volgens Mark Andriessen. En dat is misschien ook echt aan de hand. Dat Amazon succesvol is vanwege software slicing. We hadden natuurlijk vroeger Ford. Die had succes door steeds de kosten af te slicen, zou ik maar zeggen. Dus die heeft heel lang gewoon zijn business heel goed gerund door alle kosten steeds omlaag te brengen als businessmodel. Daar is Ford heel lang heeft dat gelukt. En software helpt om dat te doen natuurlijk. Dus in allerlei branches om die kosten te slicen naar beneden. Ja, ik geloof dat absoluut. It's eating the world, maar daarom dus it eats work, it eats salaries. En wij gaan dat dus op een gegeven moment niet meer accepteren. Ik bedoel, het is toch absurd in Nederland dat we nu, ik weet niet, een paar honderdduizend man die zitten in de bijstand en die worden nu verplicht te werken. En die gaan dan allemaal 40 uur per week werken. En dat moet, anders dan wordt het ingehouden. En een hele lullige omstandigheid met een geel jekkie aan niks doen en op straat staan. Maar we betalen dus minder dan een minimumloon. Want ze krijgen alleen maar bijstand. Ze werken tegen bijstandsdingen. En dat wordt bijna standaard ingezien. En dan zeg ik, ja, wat doen we dus met de mensen zonder werk? Want er is geen werk. Dus we krijgen steeds meer van deze figuren in jekkies. En waarom niet bij mij voor de deur dan toch al een mannetje zetten om te kijken of er geen honden in tuin pissen of zo. Ja, noem maar wat. Denk maar om ons werk. Ik denk dat we aan de vooraan staan toch van vrij belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. En dan kom ik weer terug op die beurskoersen. En dat ergens de grote investeerders dat beginnen te zien. Van jongens, dit loopt uit de hand. Het wordt niet beter. We zien ook al die biljoenen in software natuurlijk ontstaan. Dus aan de andere kant zijn er dus wel mensen overtuigd dat software enige waarde blijft houden. Of zo. Daar wordt ook toch het grote geld mee verdiend. En dat is een van de kritieken op Piketty. Is die heeft gezegd, ja, alle grote rijken van Amerika, dus die 1% die 99% van het vermogen heeft, dus wordt grootste gedeelte is dat vererfd geld. Nou, daar wordt dus kritiek op uitgeoefend, want juist de miljardairs, als je ze er even bij neemt, de meeste van die miljardairs, die hebben hun geld verdiend in de ICT. En hebben het zelf verdiend. Ik bedoel, Bill Gates had best wel rijke ouders, maar geen miljardairs of miljonairs, misschien wel miljonairs. Ja, meneer Slim, de tweede man, de ICT tycoon uit Mexico, heeft het ook zelf verdiend. Dus ook daarin is Piketty dus helemaal fout. Ik vind het zo verbazend dat echt je kunt geen krant openslaan of zijn theorie over de onevenwichtigheid van inkomens en vermogens duikt op. Mm-hmm. Wat betekent dat? Is dat omdat we een vlag nodig hebben om boven de enorme veranderingen waar we nu in zitten? Is dat? Hè, dus hadden we Occupy en nu hebben we Piketty. Hè? Dus je hoeft niet meer op de straat gaan zitten, je hoeft alleen een artikeltje te schrijven over Piketty, waarom het wel of niet klopt. Ik vind het. En ik probeer dus te. Maar laten we nog even verder trekken dan. Want er zijn nu mensen die zeggen dat API's will eat software. En API's zijn. Dan mogen we ook wel weer opzoeken, denk ik. Application. Programmable interface. Allerlei systemen beginnen API's uit te geven voor het weer en de koers en de dit en de dat. En bij elkaar. Maar mag even luisteren wat dus. In jouw visie, zoals jij het zegt, is een API niet mijn visie. Het is een nieuwe visie dat API's dan weer de software overnemen. Dus software onbelangrijk is in de toekomst. Dat het dus het interesseert niet hoe dat werkt. En dat zal een heel klein groepje dan programmeren. Maar de API's die alle informatie, dus eigenlijk de data gaan aangeven aan de wereld, die gaan grote verandering teweeg brengen. In leken termen. Wat je zegt is een API, dat is eigenlijk een deurtje waar een naam op staat. Want dit is. Je hebt wel heel lang. Ja, ik ken wel heel lang, maar het zijn allemaal deurtjes. Dat we gaan denken in termen van deurtjes en niet in denken wat erachter zit. Dus wat, noem maar wat, een app of een API betreffende dit weer allemaal doet met wat erachter ligt aan een enorme daad, interesseert ons niet. We willen alleen maar weten wat is de komende dag het weer. Ja? Of dat soort gegevens. Hè? Ja, en die gegevens die worden dus straks allemaal aan elkaar geweven. En mijn kachel thuis die is ook aangesloten op de Weer API. En die kijkt ook naar, weet ik veel, API voor de stroom. Dan kun je dus ook zeggen dat de subroutine is. Want een API is dan een soort de wereld gaan beheersen. Mm-hmm. Ja. Maar API's worden dus, ja, er wordt echt beweerd dat belangrijker en belangrijker wordt. En je ziet daar ook allerlei bedrijven op ontstaan. Dus als je het toch over je cyberboek hebt, dan zou ik zeker daar naar gaan kijken wat dat. API-trend, ja, nou, dus. Andere trend die ik toevallig zag, ik kan het filmpje nu even niet vinden, maar ik zag iemand. Programmeren zou ik maar zeggen met een Oculus Rift op en dan had hij gewoon in zijn visie had hij een vierkant gewoon editorscherm gewoon zoals wij gewend zijn een gewoon editorscherm en dan zat hij in te editen en ondertussen om hem heen kwamen dan 3D blokken en zo dus hij was eigenlijk in een gewoon vlak was hij aan het editen zoals we altijd doen, alsof we op een monitor kijken. Dus hij keek eigenlijk op een zwevend... Scherm, voor zijn neus, ja. Zwevend notepad scherm. En daar was hij op aan het programmeren. En ondertussen om hem heen verschenen dan blokken, zou ik maar zeggen. Ik dacht, dat is wel helemaal... Hebben we straks eigenlijk nog wel monitoren? Of zit er straks iedereen gewoon met een Oculus Rift zijn boekhouding te doen? Nou, dat weet ik niet. Ik zit nu ook voor een scherm en ik kan naar het raam kijken. En er zitten allerlei dingen om me heen. Dus dat is een vrij normale situatie. Dat ik ook met mijn linker oog... Ja, je kan ook denken dat je straks alles gewoon in zo'n... dat je eerst eens naar een ladekast loopt en daar een formuliertje uitpakt. En dat dan eens gaat lezen, zou ik maar zeggen. In een virtuele omgeving. Ja. Nou, maar nogmaals, ik heb geen blokken om me heen, maar ik kijk links en er staat een kop koffie die bijna leeg is. Ja, maar met zo'n virtuele bril kijk je nog steeds links en rechts om je heen en je kijkt nog steeds naar buiten. Maar je kunt er overheen een laag projecteren, een soort augmented reality. En daar kun je dan in werken, in 3D. Het klinkt allemaal mooi, maar hebben we nou die Oculus Rift, ik bedoel, die is er nou al bijna een jaar wordt over gesproken, die ding is nog steeds niet uit. De Google Glass is er ook al, weet ik van 2 jaar, mensen lopen ermee rond, is nog steeds niet uit. Hoe bedoel je, de Oculus Rift is toch? Ja, de Oculus Rift en ook Google Glass kun je gewoon als eindgebruiker, als consument... Ja, kun je maar dan koop je dus een ontwikkelmodel, hè? Absoluut, ja. Het is een steeds niet echt een product. Als je zo'n ding gaan kopen en dan mee gaan werken, hoe sneller die ontwikkeling gaat. En je ziet nu dat niet alleen de Oculus Rift uit is, maar dat er ook heel veel fabrikanten zijn die ook met een alternatief gaan komen. Er zijn heel veel modellen die niet meer zijn dan een kapje wat je over je hoofd doet, waar je dan je smartphone in moet stoppen. Omdat de resolutie van die dingen zo snel omhoog gaat, dat je die als een 3D-scherm kunt gebruiken. En de camera die erop zit, kan de omgeving... Maar kan ik dan mijn boekhouding doen op zo'n scherm zoals die man aan het programmeren was? Dat niveau hebben we toch niet bereikt met deze. Dat gaat wel kopen, maar daar niet op wel een korte termijn. Nodig. Ja. Maar jongens, we hebben in 1989 zaten we ook allemaal druk in de virtual reality. En het was allemaal minder, dat weet ik allemaal weer. Maar daar is behalve voor in de medische wereld en in de bouwwereld toch weinig uitgekomen. Ik bedoel, dat gaat nu wel meer komen. De hardware wordt steeds goedkoper en is geavanceerder om er meerdere dingen mee te kunnen doen. Dus er zijn interessante dingen die op korte termijn kunnen gaan gebeuren. Of het ook echt gaat gebeuren, dat is inderdaad maar de vraag. Maar het ziet er veelbelovend uit. Ja, ik ben daar minder... Ik hoor het, ja. Ik zie eigenlijk de laatste 5 jaar, want je hebt het dan over 3D en je hebt het over virtual reality. Het zijn technische hoogstandjes die kunnen en steeds beter worden. Maar zit de markt erop te wachten? Zitten wij erop te wachten? De mensen die ik ken met zo'n bril doen niks anders, zo'n Google Glass doen niks anders dan eindeloos rommel opnemen. Ja, maar zaten we te wachten op zo'n iPad waar je geen normaal toetsenbord en alles je niet normaal op kon typen en eigenlijk waar je alles net niet op kon doen, zaten we daarop te wachten? Nou, er zijn er ook een heleboel verkocht en het zakt ook weer een beetje in. Ja. En uiteindelijk is dus typen, De echte ontwikkeling vind ik bijvoorbeeld spraaktechnologie, die is er ook nog steeds niet op het niveau waar we gehoopt hadden. Al 20 jaar niet, ja? Zitten we daar aan. Dus. Maar ik vond wel, wat ik net zag met die programmeur, dacht ik van ja, er is hier wel wat... hij kan gewoon werken en hij kan misschien op andere, hij kan naar andere mensen kijken die aan het werk zijn of hij kan 3D dingen wij zijn natuurlijk als mens zijn wel 3D ingesteld. Het is dus niet zo heel gek om die kant heen te gaan, zou ik maar zeggen. Ja, maar waarom hebben we dan toch kloosters met kleine kamertjes? En als je echt wil studeren, dan ga je ergens zitten waar je relatief afgescheiden zit. Ik was van de week op de universiteitsbibliotheek. Ja, daar hebben ze toch allemaal nog van die schotjes tussen, om mensen maar de kans te geven om niet 3D de hele wereld tegelijk te zien. Dus in hoeverre leidt dat af? In hoeverre dan krijg je dus die multitaskingen? Heel veel van deze technologie is gebaseerd op multitasking. Je kijkt, je loopt ergens, maar tegelijk krijg je dan nog via je Google Glass extra informatie of hoe dan ook voor je neus geschuift. In hoeverre leidt dat af van de concentratie op een taak? Hè? Mensen als John Brockman van Edge hebben daar toch ook duidelijk vragen bij gesteld. Van, worden we er beter van al dit soort ongein? In de zin dat gaan we En dan heb ik het niet eens over de productiviteit van mensen. Dan heb ik het over de diepgang van onze ontdekkingen. Deze weken hebben we nou weer de Nobelprijzen gezien. En als je nu ziet dat die Nobelprijzen toch allemaal uitgedeeld zijn weer voor vindingen en dingen van 20 jaar geleden. Hè? Ik bedoel, de blauwe led hebben ze geloof ik in 1993 gevonden. Nou, daar is weer een Nobelprijs voor uitgereikt. In de economie is er Jean Nicole, heeft een prijs gehad, die ligt iets dichterbij. Maar ik vind dus dat de diepgang van de technische ontwikkelingen wordt, en dan wijs ik weer even op meneer Thomas Piketty, een klotenboek, onleesbaar, achterhaald, en daar lopen we allemaal achteraan. Nou, de diepgang van dat boek is, ik wil niet zeggen nul, want hij heeft mooi alle cijfers bij elkaar geraapt, maar het is geen baanbrekend inzicht in hoe de wereld werkt. Ja, het is een beetje een op de bandwagon van het Occupy meegegaan ding. Dus die diepgang van de literatuur, van de ontdekkingen, het neemt allemaal af. En dat heeft met cyberspace te maken. En dat heeft ook te maken met het feit dat we dus inderdaad nu alles overal op ieder machine kun je zo'n ding hebben. Ja, en ja, want de Internet of Things ook bijvoorbeeld, is dat niet gewoon dat APIs are eating software, zal ik maar zeggen. Is dat niet de Internet of Things eigenlijk niet een berg APIs? Ja. Dus de visie over wat handig is, net als je toch over dat soort innovatie hebt die wel optreedt, Node.js, is een game changer, zal ik maar zeggen, die sinds die geïntroduceerd is. Door zo'n mannetje die op het podium gaat staan met zijn groene oude jas. Is er heel wat gebeurd, zal ik maar zeggen. De hele noodwereld is, die verandert heel erg sterk de wereld. Dus als je het over Nobelprijzen hebt, dan zou je dus kunnen zeggen dat zo'n figuur die nood in de wereld heeft gezet, ja, die heeft in ieder geval veel change teweeg gebracht. Veel ontwikkeling, veel innovatie. Nou, maar hebben we innovatie? Moet hij een prijs hebben? Ja, maar wacht even. Kijk even naar Ted Nelson, die dus 30 jaar geleden of 40 jaar geleden al en met HTML kwam. En de science fiction schrijvers die toen een beeld schetsten wat we nu dan gerealiseerd hebben of bijna gerealiseerd hebben. Het was allemaal al bedacht. En wat bedacht kan worden, wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar hoor jij mensen die een zinvol verhaal over basisinkomen hebben? Ja? Nee. En men lult er wel over, dat moet komen, maar niemand beseft de implicaties van dat soort dingen. En hoe dat dan voor de niet-werkende en de niet-willen werkende enzovoort enzovoort. Er zit geen, ik wil niet zeggen geen vooruitgang, maar technisch gaan we natuurlijk nog steeds sneller. En de wet van Moore, en het gaat allemaal sneller. Maar ik zie dus geen fundamentele inzichten groeien in hoe de samenleving in elkaar zit. En daar weer dat Thomas Piketty boek. Ik bedoel, er liggen stapels fucking in de boekhandel. Ze praten nergens anders over. Dat verkoopt. Ja, ik was gisteren in een boekhandeltje. En deze is 50 boekjes van Victor Broers over Thomas Piketty. Ze zegt, dat is 80% van onze handel geweest deze week. In de boekhandel. Ja, waar zijn we mee bezig? Mm-hmm. In die zin heeft ICT in brede zin onze grip op de wereld verbetert. Ja, we gebruiken meer API's en dat gaat allemaal sneller en we hebben minder werk en dat is allemaal waar. Maar werkt het? Dat weet ik niet hoor. Misschien ben ik in die zin een pessimist en daarom gebruik ik ook nog steeds geen Apple. En wacht ik gewoon tot het bedrijf ook onder de zoden gaat. Maar daarin ben ik de enige geloof ik. Hè, Bart? Ja. Nou, we hebben zien dus nu wat kraakjes ontstaan, maar nog niet echt. Weet je hoe hard dat gaat? Weet je hoe hard het gaat als een bedrijf heel fundamentele dingen zoals het aantal SKU's, de stockkeeping units, te groot maakt? Hoe snel dat in elkaar kan lazen? Ja? En denk maar aan clubs als Nokia, die op een gegeven moment net de verkeerde modellen uitbracht en gokst op de verkeerde. Ja, zeg dat nou niet tegen Bart. Ja, hij heeft absoluut gelijk. Nou ja, goed. Laat ik een voorbeeld geven. Philips, ik vond het wel mooi. Ik kijk tegenwoordig weer naar die tegenlichtopnames. En dat ging over de nieuwe stad. Nou, je weet, er zijn in de wereld over de steden. Is er een een soort trend om te denken over smart cities. Hè? Nou, alles lekker verbonden en helemaal te gek, weet je wel. Nou, dat was meneer Rob van Gijssel, die is dan de burgemeester van Eindhoven. En die heeft het dan over dat nou 70% van zijn stad moet leven op uitvindingen. En dan verwijst hij natuurlijk naar de basis van Philips. Hè? ASML, al die grote bedrijven die daar zitten. En ik vind, het is ook verwonderbaarlijk dat het zo goed gaat daar. Eindhoven is natuurlijk een prachtig verhaal eigenlijk. Ze hebben de werk geleverd. Nou, we hebben nu natuurlijk Philips Hue, wat volgens daar niet allemaal helemaal goed geprogrammeerd is. En helemaal niet zo best allemaal per se in elkaar zit. Maar het is de Internet of Things en ze kunnen voor 3 lampen kan. Dus ze kunnen ze op ongeveer €100 vragen. Ja, nee, maar dat doen ze toch geweldig. Wie kan er nou nog in deze tijd €100 vragen voor 3 lampen? Ja, maar lees ik ergens in de financiële resultaten van Philips dat men daar ook te meer dan 3 verkocht heeft, zal ik maar zeggen. Behalve aan Daan, die heeft ze natuurlijk. Maar zijn er meer dan 3 verkocht? Ja, dat weet ik dus niet. Het is allemaal een prachtig verhaal. Ik vind ook het verhaal van Philips een beetje op het verhaal van Xerox lijken, die alles heeft bedacht en echt hele belangrijke doorbraken heeft bereikt, maar als bedrijf nu niks anders doet dan voor Samsung helpdesks in de lucht houden. Ja? En want zo zit het in Nederland. Xerox is een bedrijf geworden wat diensten verleent voor onder andere helpdesks voor anderen. Dus mensen werken voor Xerox en doen Samsung helpdeskwerk. Ja, dus Xerox is onderuit gegaan. Dat is heel jammer, want ja, ze hadden fantastische dingen. En ik noem nog maar mijn favoriete programma Ventura, wat ze in 87 hebben bedacht en wat ik nog steeds gebruik. En wat gewoon, en dat heb ik van de week gecheckt op die beurs in Duitsland, wat nog steeds toonaangevend is in de zin dat het is effectief, het werkt en het doet het. Philips heeft datzelfde verhaal. En wat is Philips? Het wordt nu weer opgesplitst in lampen en health. En de rest gooien we maar weer overboord, hè? Dus ja. die ontwikkeling hadden we meer aan een stad als de Philipsstad Eindhoven in die tijd, waarbij de voetbalvereniging en de verzekering en eigenlijk de hele gemeente was een Philipsbedrijf. En dat mensen waren toen ook heel gelukkig en er werd geld verdiend. En nu is het wat meer verspreid. En men slaat zich ongelooflijk op de borst van hoe goed het is. Maar ik twijfel daaraan of dat allemaal op termijn zinvolle dingen. Ik ben nu bezig met een aantal hoogleraren om nu een boek te schrijven over de verbonden stad. En daar ga ik juist in tegen dat idee dat meer bandbreedte goed is. Nee, je moet juist mensen meer dwingen om fysiek, ik noem dat de refysicalisering van de stad, de verbonden stad. Je moet elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dat is volgens mij. Maar als ik nou toch kijk naar het succes wat ik vind, wat meetup.com heeft. Als figuur in Amsterdam die technologieën leuk vindt, heb ik nog nooit zoveel mensen ontmoet, zou ik maar zeggen, via meetup. Wat is meetup? Leg even uit wat meetup.com is. Meetup.com is een site waar je een meetup kan regelen. Wij kunnen dus zeggen, van, nou, we gaan een IT-bende podcast meetup starten. En die gaan we houden in november. En dan moet degene die het organiseert, die moet aan meetup.com een paar euro betalen. Echt weinig. En dan mag iedereen gratis naar onze IT-bende meetup komen. Maar ze moeten zich wel RSVP'en. Dus ze moeten zeggen dat ze komen of niet. En dan... Fantastisch. Dat lijkt me nou een heel goed voorbeeld waarbij je de technologie kunt gebruiken om de fysicalisering. Want je hebt het dus over feitelijke meetings. Ja? Echte meetings. Dan wordt de techniek gebruikt om ook elkaar zien. En we weten dat dat tot meer ideeën, meer creativiteit leidt dan alleen maar het zitten te skypen. Hè? Wij moeten ook af en toe eens keren elkaar zien en een boterhammetje eten of wat dan ook. Dat helpt. Prima, dat is een heel goed voorbeeld. Maar dat illustreert eigenlijk mijn punt dat we daar te weinig in doen. En daarom hoop ik dat fantastische initiatieven om mensen bij elkaar te brengen. En ik denk dat de stad daar veel meer aan moet doen om dat mogelijk te maken. En niet alleen dit soort technisch geïnteresseerde mensen, maar dat je bij wijze van spreken ergens midden in de stad kunt zeggen, ik ben Hongaar en ik spreek alleen maar Tsjechisch. En zijn er ook andere Hongaars sprekende of Tsjechisch sprekende vogels in de buurt? Ja, mm-hmm. Want ik heb even nodig. Nou, dat gebeurt op dit moment ook via meetups. Hè? Vooral talen en ja. Inderdaad expat figuren, die vinden elkaar. Zelfs mensen die een breiklub beginnen, vinden tegenwoordig elkaar op zo'n meetup.com. Er gebeurt wel wat, maar bij sommige mensen leeft het helemaal niet, zou ik maar zeggen. Dus het is... Ja. Hey, ik geloof dat die fysicalisering daarin heel belangrijk is. En dat we daar moeten kijken hoe een tip. En ja, voor de rest jongens, het is een beetje rustig. En allemaal negatieve berichten van de beurs. En dat heeft een effect op de nieuwsvoorziening. Bedrijven die een grote ontwikkeling hebben. Die een nieuw product hebben bedacht. Een nieuwe ding, die gaan niet in deze negatieve sfeer. Ofwel naar de beurs of wat dan ook. Men houdt het allemaal even rustig. Want ze denken nou... De mensen lezen alleen maar de ellende op dit moment en mijn mooie bericht dat ik weer een, weet ik veel wat, dat ik Windows 11 met dit of dat heb bedacht. Laten we dat maar even stilhouden en in een iets betere atmosfeer naar buiten brengen. Dus dat is ook waarom er denk ik op dit moment weinig nieuws is qua nieuwe producten, want dat vind ik toch allemaal wel tegenvallen. Huh? Ja, voor de rest is het natuurlijk half het bedrijfsleven is allemaal op vakantie. Dus dat geldt alleen in Nederland denk ik hoor. Ja, wij zijn hoe heet het, de Halloweenvakantie, de herfstvakantie is er. En drukke steden en dat soort dingen. Goed. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op podcastplayer.com of via itbende.nl. En ik zal hem zo snel mogelijk publiceren, hij was wat laat vorige keer. Ik ga het deze keer iets beter doen. Iedereen bedankt en tot volgende week. Doei.